ya? Çikolatalı pilava ne dersin? Ha? Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Sucuk yer misin? Sucuklu limonlu keke ne dersin? Ha? Hayır.